یہاں مرشدی ارشاد فرمائیے، بین الاقوامی اجتماع میں ہم نے اسکرین پر آپ کا بیان سنا، تو کیا ہم اپنے ممالک میں بھی اسکرین لگا سکتے ہیں؟ یہ جدت ہے، یعنی کہ ایک نئی چیز ہے نا، تو مجلس بین الاقوامی امور جب تک اجازت نہ دے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایک مدنی مرکز سے مربوط ہیں بندے، ہر ایک اپنی اپنی جب یہ ترکیبیں شروع کر دے گا تو پھر کل آپ ویڈیو وی سی ڈی بھی نکالنا شروع کر دیں گے، موبائل ڈیٹین کی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کچھ بول رہا ہو، کوئی کچھ بول رہا ہوگا. میرے بیان میں بھی میں ایسی ایسی احتیاطیں کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہو، تو میں بولتے ہوئے ڈرتا ہوں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ہمیں ہند میں کام کرنا ہے، نہیں کرنا کرنا ہے نا آپ کو. اب میں ہند پر تنقید شروع کر دوں اور مقبوضہ کشمیر کہنا شروع کر دوں اور وہ اس پر وہ داں پھوس شروع ہو جاؤں، خالی مائک پر ہی بولوں گا، میرے میں اتنی ہمت ہو جی کہ مطلب میں حملہ کر دوں ان پر، میں یہ بولنا شروع کر دوں، آپ بتائیے کیا ہند میں ہم داؤد سمے کم کر سکتے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے، کم نہیں کر سکتے. تو یہ مصلحتیں جیسے میں اپنے بیان میں آپ کو تو پتہ نہیں چلتا نا، میں نے بولا، آپ نے میرے منہ سے، میرے منہ کے منہ سے کسی بھی ملک پر نام لے کر تنقید نہیں سنی ہوگی، نہ اپنے ملک پر تنقید سنی ہوگی، نہ کسی اور ملک کا نام لے کر میرے اس سے تنقید سنی ہوگی. اس لیے کہ اگر میں امریکہ پر تنقید کرتا ہوں، ادھر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے سنت ہوگا، میرے بولنے سے میں اس کو فتح نہیں کر لوں گا، میرا نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑا بہت دین کا کام ہو رہا ہے اس کو دبا دیا جائے گا. تو یہ مصلحتیں ظاہر ہے کہ ہر ایک نہیں کر سکے گا. تو اگر آپ کی اس طرح ترکیبیں بننی شروع ہوئی نا، تو خود آپ تکلیف میں آ جائیں گے. میری ذات کو تو کیا تکلیف ہے، اب جو تکلیفیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو تیر آزما ہم جگر آزما والی بات ہے، وہ تو لگے ہوں گے، لیکن آپ تکلیف میں آ جاؤ گا، آپ کے یہاں کام پر پابندیاں لگ جائیں گی. اگر آپ نے کچھ بھی جیسے کوئی احتجاجی جلوس میں جوش میں آ کر چلے گئے یا کچھ ایسا آپ نے ٹیمپ لے لیا نا، تو بہت مشکل ہو جائے گی. ایک بار مجھے ایک میجر اپنا مطلب ماحول کے میجر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کسی نے وہ گستاخی کر دی، واقعی کسی نے کی ہوگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اب وہ احتجاج اور ہڑتالیں اور جو بھی ہنگامے تھے اس شہر میں شروع ہو گئے، مار دھاڑ گھیراؤ جلاؤ جو کیا جاتا ہے نا، طریقہ ہے جو ہمارے یہاں کہ کرے کوئی بھرے کوئی، گستاخ تو پتہ نہیں کہاں چھپ گیا، اب یہ جو عوام تھی وہ ایک دوسرے کو مر مار رہی تھی. تو بولا مجھے ایک اور میجر نے فون کیا جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ ذرا فلاں روڈ پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اجتماعی بھائی کیا کر رہے ہیں. تو بولا میں وہاں پہنچا تو وہاں واقعی نے اسلامی بھائی، یعنی کئی لوگ تھے، ان میں باقاعدہ ایک سبز امامہ پہنے ہوئے نوجوان اسلامی بھائی ڈنڈا لے کر وہ بس پہ مار رہا تھا. تو میں نے اس کو پکڑا، میں نے بولا بھائی کیا اس میں گستاخ رسول بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یہ پیسنجر سارے گستاخ رسول ہیں؟ بس کا مالک گستاخ رسول ہے تو اس پہ ڈنڈے برسا رہا ہے؟ تو پھر یہ یوں ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو بیچارے دعوت اسلامی والے ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے، بس جذباتی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پوری دعوت اسلامی کو یوں بدنام کر دیتے ہیں. تو اسی لیے تو یہ کبھی کبھی تین روزہ اجتماعات اور یہ تربیت اور وقتاً فوقتاً تربیتی اجتماعات یہاں ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، اور ماشاءاللہ دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا وہاں ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ذہن دیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. احتجاجوں میں ہڑتالوں میں پڑے نا تو حکومت ہم کو مسل کے پھینک دے گی، ہم نظر بھی نہیں آئیں گے. حکومتوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے. آپ بولیں کلمۃ الحق بلند کرنا چاہیے، تو کیا یہ کلمۃ الحق بلند کرنے کا طریقہ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، گستاخی کر کے وہ کمبخت ہزار پردوں میں چھپ جا رہا ہوں، اپنے ہی بھائیوں کو لوٹنا اور ان کی دکانیں جلانا اور ہڑتالیں کر کے ان کا کاروبار تباہ کرنا، جو بیچارے ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کو بھوکوں مارنا، کیا یہ طریقہ اسلام نے ہم کو سکھایا؟ تو آج کل ہو یوں رہا ہے. تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر فرد صحیح ہو گیا، افراد درست ہو گئے، معاشرہ درست ہو جائے گا، سارا نظام خود ہی خود سیٹ ہو جائے گا. ورنہ اس طرح جو آج کل ہو رہا ہے نا دنیا بھر میں، یہ کم زیادہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ایسا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. خود جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے اس میں بہت زیادہ دہشت گردیاں ہوتی ہیں. اب بعض لوگ جو ایک دم جذباتی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم دھماکے کر کے یہ کر کے وہ کر کے یہاں اسلامی قوانین لے آئیں گے، تو وہ بھی بیوقوف لوگ ہیں. اس طرح تھوڑی اسلامی قوانین آتے ہیں. انہیں گناہ کے ذریعے گناہ کا ازالہ تھوڑی ہو سکتا ہے. نجاست کو نجاست سے تو نہیں دھویا جاتا نا, پانی سے دھویا جاتا ہے. تو ہمارا اسلام اس طرح نہیں پھیلا, ہمارا اسلام تو حسن اخلاق سے پھیلا الحمدللہ. تو دعوت اسلامی تو حسن اخلاق سے اسلام پھیلا رہی ہے. ہاں جہاں شریعت واجب کرے گی وہاں انشاءاللہ سب سے پہلے پیٹ پر نہیں انشاءاللہ الیاس قادری سینے پر گولی کھائے گا. جہاں شریعت حکم کرے گی یا واجب کرے گی. لیکن اس وقت ہم پر جہاد فرض عین نہیں. تو بارہ لے کے الحکمت و دالت المومن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ جب کبھی آپ جذبات میں آئے ہوں گے تو اس وقت آپ نے بھی بہت کچھ بھگتا ہوگا, پریشانیاں اٹھائی ہوں گی, کسی مسجد کے امام کے سامنے جذبات میں آ گئے ہوں گے, پھر پچھتائے ہوں گے کہ وہ درس بھی بند ہو گیا اور انتظامیہ مخالف, نوازی مخالف ہو گئے اور ہمارا کام ٹھپ ہو گیا, یار ہم جذبات میں آ کر تو پھنس گئے. کبھی گھر میں آپ جذبات میں آ گئے ہوں گے تو اچھا خاصا بھائی نماز پڑھنے لگا تھا تو وہ بھی میرے جذبات کی وجہ سے بھائی نماز اس نے چھوڑ کر پھر ماڈرن ہو گیا, ایسے بھی قصے بنتے ہوں گے. تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو اس لیے حکمت عملی. تو کسی کو نہ کیسٹ نکالنے کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت ہے, نہ ویڈیو بنانے کی, نہ وی سی ڈی بنانے کی. ہاں مدنی مرکز جب حکم کرتا ہے کہ ہم کو فلا فلا کی مووی بنا کر بھیجو, جیسے جشن ولادت پر آپ سے طلب کی تھی, تو اس طرح یہ کام آپ کر کے, وہ بھی آپ نے پھر اس کو نہیں استعمال کر کے سیڈیاں نکالنی, بلکہ آپ نے مدنی مرکز کو پیش کر کے بھول جانا. اب مدنی مرکز جانے اس کا کام جانا. جشن ولادت کی مووی میں سب کی کلپس وہ تو آ بھی گئی ہے نا, بہت سارے ممالک کی کلپس ڈالی ہے, کئی کلپس کام بھی نہیں آتی. وہ انداز جو جس طرح یہ لیتے ہیں تو سب کو تجربہ نہیں ہوتا کہ اس طرح لینا چاہیے. تو یوں شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو مطلب رونا چاہیے کہ ہم صحیح بنا نہیں سکے تو ہماری نہیں آئی. جیسے ہم کسی پر انفرادی کوشش کریں اور بہت کوشش کریں وہ نہ مانے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت دل ہے, بڑا ڈھیٹ آدمی. نہیں, وہ ڈھیٹ نہیں ہے, ہمارے اخلاص میں کمی ہے. ہمیں اپنے اوپر رونا چاہیے کہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے جو ہم اس کو مسجد میں لانے میں ناکام ہو گئے. اس کو برا بھلا کہنا یہ نہ مسئلے کا حل ہے نہ یہ مطلب ہے کہ شرم پسندیدہ, بلکہ غالباً یہ سنے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی. تو یا تو دل آزاری کا گناہ ملے گا یا پھر ہو سکتا ہے تہمت کا گناہ ملے گا, ہم نے اس کو ڈھیٹ قرار دے دیا بیچارے کو. ایک مسلمان کی اس طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک عزت پر ہم نے وار کیا. ہمیں طریقہ نہیں آتا, اخلاص ہے نہیں ہمارے پاس, وہ سامنے والوں کو ہم برا بلا کہتے ہیں کہ یہ بات مانتا ہی نہیں میری. ہم کو بات منانا نہیں آتی, وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے. تو جو اسلامی بھائی اس میں ماہر ہوتے ہیں نا وہ اس کام کو کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے مدنی قافلہ کورس اور یہ ترکیب ہے نا بہت مفید ہے. ہم مجھے ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ دو اسلامی بھائی قافلہ کورس کر کے پنجاب کے کسی شہر میں وہ تشریف لے آئے, تو ان کے یہ باہر ان کے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, والد صاحب پوچھ رہے ہوں گے تم نے کیسے وقت گزارا, کیا سیکھا, اس طرح کچھ بات ہوئی ہوگی. تو وہ اسلامی بھائی ہوتے جنہوں نے قافلہ کورس کیا تھا, یہ بہت ماشاء اللہ مطلب تیز تھے. انہوں نے کہا کہ ابو میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو کہوں یا آپ کو دکھاؤں. والد نے کہا کہ دکھاؤ. تو اس نے کہا ابو یہ جو سامنے ماڈرن نوجوان کھڑے عام, دیکھو میں ان میں آپ کو کچھ کر کے دکھاتا ہوں. تو وہ قافلہ کورس کیے ہوئے تھے, اس کے بعد چلے گئے ان دونوں کے پاس, ان کو سلام کیا اور ان سے ملاقات کی اور پتہ نہیں کیا منتر پھونکا ان پر. قافلہ کورس والوں نے کیا سکھا دیا تھا ان کو, یہ بالکل انجانے نوجوانوں کو دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ابو کی طرف سے گزرے, ابو چلو نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت آؤ چلو, اور یہ ساتھ لے کر مسجد میں چلے آئے. ایک جان نہ پہچان, مان نہ مان, میں تیرا مہمان, تو پکڑ کے مسجد میں تو ابو میں یہ سیکھ کر آیا ہوں. تو ہمیں یہ کام کرنے, تو حکمت ہے ہماری. ذرا بھی جذبات میں آ کر آپ نے اس ملک کے خلاف بولا, اس ملک کے خلاف بولا, اس سیاسی پارٹی کو رگڑنا شروع کیا, اس کے اوپر تنقید شروع کر دی, فوج پر تنقید شروع کر دی, پولیس والوں پر تنقید شروع کر دی, تو یہ آپ کام نہیں کر سکتے. آپ اپنا جو کام کرنا ہے کرنے کا کام ہے کرو. ہماری جو مطلب کہ جنگ ہے وہ شیطان سے. اب جو شیطان کے جو بھی متبعین ہیں وہ جس رنگ میں بھی ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں, ہماری ان سے بھی جنگ ہے. تو ہماری مطلب ہے کہ لڑائی شیطان سے, نفس امارہ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حکمت عملیوں سے کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں کام چلے گا، چلے گا نہیں، دوڑے گا، دوڑے گا نہیں، بلکہ مدینہ پاک کی طرف اڑنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.